Не тримай мене, не треба, не тримай. Все одно втечу із твоїх обіймів. Відхрещусь від чар руками обома і відлечу. Тече ріка, так я втечу за край. Відпусти мене, я стану морем. Ще остання мить, і мене нема. Я, мов та ріка, що стане морем. У долонях сніг, та не ніби час. Я була твоя, був ти тільки мій. Та любов твоя, як дощ, що тільки лив. І вже нема. Втечу за край, відпусти мене, я стану море, я стану море. Ще остання мить, і мене нема. Я, мов та ріка, що стане море. Я мов та ріка, що стане море.